صدائے سکینہ کی زندہ سے آئی، بچا لو ستم گر سے سجاد بھائی۔ صدائے سکینہ کی زندہ سے آئی، بچا لو ستم گر سے سجاد بھائی۔ تماچے ستم گر کے اتنے لگے ہیں، تماچے ستم گر کے اتنے لگے ہیں، لہو سے یہ رخسار میرے بھرے ہیں، لہو سے یہ رخسار میرے بھرے ہیں، لہو سے یہ رخسار میرے بھرے ہیں۔ مجھے قید سے اب دیا دو رہائی، بچا لو ستم گر سے سجاد بھائی۔ صدائے سکینہ کی زندہ سے آئی، بچا لو ستم گر سے سجاد بھائی۔ رسن تن رہی ہے گھٹن ہو رہی ہے، رسن تن رہی ہے گھٹن ہو رہی ہے، بہن تیرے بھائی کہاں سو رہی ہے، بہن تیرے بھائی کہاں سو رہی ہے، بہن تیرے بھائی کہاں سو رہی ہے۔ بچھڑ کے پدر سے میں پھر سو نہ پائی، بچا لو ستم گر سے سجاد بھائی۔ صدائے سکینہ کی زندہ سے آئی، بچا لو ستم گر سے سجاد بھائی۔ میری بے بسی پہ میری بے کسی پہ، میری بے بسی پہ میری بے کسی پہ، ترس ظالموں نے نہ کھایا کسی پہ، ترس ظالموں نے نہ کھایا کسی پہ، ترس ظالموں نے نہ کھایا کسی پہ۔ تماچوں سے میری آتش ہے بجھائی، بچا لو ستم گر سے سجاد بھائی۔ صدائے سکینہ کی زندہ سے آئی، بچا لو ستم گر سے سجاد بھائی۔ سنو کس مصیبت میں تیری بہن ہے، سنو کس مصیبت میں تیری بہن ہے، بندھی اب شانوں میں میری رسن ہے، بندھی اب شانوں میں میری رسن ہے، بندھی اب شانوں میں میری رسن ہے۔ ظلم و ستم کی گھٹا مجھ پہ چھائی، بچا لو ستم گر سے سجاد بھائی۔ صدائے سکینہ کی زندہ سے آئی، بچا لو ستم گر سے سجاد بھائی۔ یتیم کی قسمت میں ہے قید خانہ، یتیم کی قسمت میں ہے قید خانہ، یتیم کی قسمت میں ہے قید خانہ۔ اندھیرا ہی ہر سو اندھیرا ہے بھائی، بچا لو ستم گر سے سجاد بھائی۔ صدائے ہے سکینہ کی زندہ سے آئی، بچا لو ستم گر سے سجاد بھائی۔ یہ محسوس ہوتا ہے زندہ کے اندر، یہ محسوس ہوتا ہے زندہ کے اندر، رہائی ملے گی مجھے تو مر کر، رہائی ملے گی مجھے اب تو مر کر، رہائی ملے گی مجھے اب تو مر کر۔ ستاتی ہے بابا کی مجھ کو جدائی، بچا لو ستمگر سے سجاد بھائی۔ بہت اپنی حالت پہ روتی تھی بچی، بہت اپنی حالت پہ روتی تھی بچی، تڑپ کر یہ زندہ میں کہتی تھی بچی، تڑپ کر یہ زندہ میں کہتی تھی بچی، تڑپ کر یہ زندہ میں کہتی تھی بچی، مجھے میری قسمت کہاں لے کے آئی، بچا لو ستمگر سے سجاد بھائی۔ سجا یہ سکینہ کی زندہ سے آئی، بچا لو ستمگر سے سجاد بھائی۔ لگاتے ہیں میرے یہ زخمی بدن پر، لگاتے ہیں میرے یہ زخمی بدن پر، لگاتے ہیں میرے یہ زخمی بدن پر، نہیں تاب اب ظلم سہنے کی زائی، بچا لو ستمگر سے سجاد بھائی۔ سجا یہ سکینہ کی زندہ سے آئی، بچا لو ستمگر سے سجاد بھائی۔ تھی زنجیر بیمار عابد تھے اظہر، تھی زنجیر بیمار عابد تھے اظہر، اے ارشد تڑپتے تھے عابد یہ سن کر، اے ارشد تڑپتے تھے عابد یہ سن کر، اے ارشد تڑپتے تھے عابد یہ سن کر۔ سکینہ نے آواز جب یہ لگائی، بچا لو ستمگر سے سجاد بھائی۔ سکینہ